Bizimlə qarşılaşacaqlarını güman etməyənlər dedilər: Nə üçün bizə mələklər göndərilmədi? Niyə biz Rəbbimizi görmürük? Onlar özləri haqqında yüksək fikirdə oldular və böyük üsyankarlıq etdilər. Məhz mələkləri görəcəkləri gün günahkarlara heç bir müjdə olmayacaqdır. Mələklər deyəcəklər: Cənnətə girməyiniz qadağandır. Qadağan. Biz onların etdikləri əməllərə baxdıqdan sonra onları sovrulmuş toz dənəciklərinə çevirərik. Həmin gün cənnət sakinlərinin qalacağı yer daha lətafətli və istirahət edəcəyi yer daha gözəl olacaqdır. Həmin gün göy buludla parçalanacaq və mələklər yerə endiriləcəkdir. Həmin gün gerçək hökm vermək ancaq mərhəmətli Allaha məxsusdur. O, kafirlər üçün çətin bir gün olacaqdır. Həmin gün zalım kimsə barmaqlarını dişləyərək deyəcəkdir: Kaş ki, mən Peyğəmbərin yolunu tutub gedəydim. Vay halıma! Kaş ki, filankəslə dost olmayaydım. Çünki zikr mənə çatdıqdan sonra o məni ondan uzaqlaşdırdı. Həqiqətən şeytan insanı tənha qoyub qaçandır. Peyğəmbər: Ey Rəbbim, qövmüm bu Qur'anı tərk etdi, deyəcək. Beləcə, biz hər Peyğəmbər üçün günahkarlardan bir düşmən etdik. Doğru yol göstəricisi və yardımçı olaraq Rəbbin sənə yetər. Kafirlər dedilər: Nə üçün Qur'an ona bir dəfəlik bütöv nazil olmadı? Biz onu sənin qəlbini möhkəmləndirmək üçün tədricən nazil etdik və onu ən gözəl şəkildə ayə bə ayə izah etdik. Onlar sənin yanına gəlib elə bir məsəl çəkməzlər ki, ona cavab olaraq biz sənə haqqı və ən yaxşı yozumu verməyək. Üz üstə sürüklənib cəhənnəmə toplanacaq kimsələr, məhz onlar yerləri ən pis olan, haqq yoldan ən çox azan kimsələrdir. Həqiqətən kitabı Musaya biz verdik və qardaşı Harunu da ona köməkçi etdik. Onlara, ayələrimizi yalan sayan bir tayfanın yanına gedin, dedik. Sonra biz o tayfanı yerli dibli yox etdik. Biz Nuh qövmünü elçiləri yalançı saydıqları zaman suda batırdıq və onları insanlar üçün bir ibrət etdik. Biz zalımlar üçün ağrılı-acılı bir əzab hazırlamışıq. Biz adı, Səmudu, Rəs əhlini və onların arasında olan bir çox nəsilləri də məhv etdik. Biz onların hamısına misallar çəkdik və onların hamısını büsbütün məhv etdik. Məkkə müşrikləri bəla yağmuru düşüb, viran qalmış şəhərin yanından keçmişdilər. Məyər onlar onu görməmişdilər? Xeyr, onlar öldükdən sonra dirilməyə də inanmırlar. Onlar səni gördükdə ancaq sənə lağ edir və deyirlər: Budurmu Allahın elçi göndərdiyi kəs? Əgər biz məbudlarımıza tapınmaqda səbirli olmasaydıq, az qala o bizi onlardan uzaqlaşdıracaqdı. Onlar əzabı gördükləri zaman kimin haqq yoldan daha çox azdığını anlayacaqlar. Nəfsinin istəyini ilahiləşdirən kimsəni gördünmü? Sən ona vəkillikmi edəcəksən? Yoxsa elə hesab edirsən ki, onların əksəriyyəti eşidəcək və ya anlayacaq? Onlar heyvan kimidirlər. Hətta haq yoldan daha çox uzaqlaşmışlar. Məyər Rəbbinin kölgəni necə uzatdığını görmürsənmi? Əgər o istəsəydi, onu hərəkətsiz halda saxlayardı. Sonra biz günəşi onun bələdçisi etdik. Sonra o kölgəni yavaş-yavaş özümüzə tərəf çəkdik. Sizin üçün gecəni örtük, yuxunu rahatlıq, gündüzü də canlanma vaxtı edən odur. Küləkləri öz mərhəməti önündə yağışdan qabaq müjdəçi olaraq göndərən odur. Biz göydən tərtəmiz su endirdik ki, onunla ölü bir diyarı canlandıraq, yaratdığımız neçə-neçə heyvanlara və neçə-neçə insanlara ondan içirdək. Biz düşünüb ibrət alsınlar deyə o suyu onların arasında paylaşdırdıq. Lakin insanların çoxu küfrdən başqa bir şey qəbul etmədilər. Əgər istəsəydik, hər kəndə qorxudan bir peyğəmbər göndərərdik. Belə olduqda sən kafirlərə baş əymə və onlara qarşı bu Qur'anla böyük bir cihad et. Birinin suyu dadlı və şirin, digərininki isə duzlu və acı olan iki dənizi qovuşduraraq aralarında maniyə və keçilməz sədd qoyan odur. Sudan insan yaradan, ona qan qohumları və sonradan qohum olanları bəxş edən odur. Rəbbin hər şeyə qadirdir. Onlar Allahı qoyub özlərinə nə xeyir, nə də zərər verə bilməyənlərə sitayiş edirlər. Kafir öz Rəbbinə qarşı şeytana köməkçidir. Biz səni ancaq müjdə verən və xəbərdarlıq edən kimi göndərdik. De ki, mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Təkcə onu istəyirəm ki, insanlar Rəbbinə tərəf aparan bir yol tutsunlar. Ölməz, əbədi yaşayana təvəkkül et və onu həm səna ilə təriflə. Onun öz qullarının günahlarından agah olması kifayətdir. O göyləri, yeri və onların arasındakıları 6 gündə yaratdı, sonra da ərşə ucaldı. O, mərhəmətli olan Allahdır. Bunu biləndən soruş. Onlara, mərhəmətli Allaha səcdə edin deyildikdə, mərhəmətli Allah nədir? Məyər bizə əmr etdiyin şeyə səcdə etməliyik, deyərlər. Bu da onların nifrətini artırar. Səmada bürclər qoyan və orada günəş və nurlu bir ay yaradan Allah nə qədər xeyrxahdır. Yada salmaq və şükr etmək istəyənlər üçün gecə ilə gündüzü bir-birinin ardınca gətirən odur. Mərhəmətli Allahın qulları o kəslərdir ki, onlar yeryüzündə təvəzzökarlıqla gəzər, cahillər onlara xoşa gəlməz bir söz dedikdə salam deyərlər. Onlar gecələrini Rəbbi üçün səcdədə və qiyamda keçirərlər. Onlar deyərlər, ey Rəbbimiz, cəhənnəm əzabını bizdən uzaq elə, doğrusu onun əzabı həmişəlikdir. Həqiqətən, o nə pis məskən, necə də pis iqamətgahdır. Onlar mallarını xərclədikdə nə israfçılıq, nə də xəsislik edər. Bunların arasında orta bir yol tutarlar. Onlar Allahla yanaşı başqa məbuda yalvarmaz, Allahın haram etdiyi cana haqsız yerə qıymaz və zina etməzlər. Bunu edən kimsə cəzalandırılar. Qiyamət günü onun əzabı qat-qat artırılar və onun içində zəlil olub əbədi qalar. Ancaq tövbə edib iman gətirən və salih əməllər edənlərdən başqa, Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərlə əvəz edər. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Kim tövbə edib yaxşı iş görərsə, o doğrudan da Allaha tərəf qayıtmış olar. Onlar yalandan şahidlik etməz. Lağlağı məclisinə rast gəldikdə, oradan ləyaqətlə ötüb keçərlər. Onlara Rəbbinin ayələri xatırlandığı zaman, o ayələrə qarşı kar və kör kimi davranmazlar. Onlar deyərlər, Ey Rəbbimiz, bizə gözümüzün aydınlığı olan zövcələr və övladlar bəxş et və bizi müttəqilərə imam et. Onlar səbr etdiklərinə görə cənnətdə olan yüksək məqamla mükafatlandırılacaq. Orada xeyir dua ilə, salamla qarşılanacaqlar. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Ora nə gözəl məskən, necə də gözəl iqamətgahdır. De ki, əgər yalvarmağınız olmasaydı, Rəbbim sizə diqqət yetirməzdi. Siz haqqı yalan saydınız. Ona görə də əzab sizi rahat buraxmayacaqdır. Əş-Şüvəra, Şairlər Suresi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Ta, Sin, Mim. Bunlar aydın kitabın ayələridir. Onların iman gətirmədiyinə görə özünü həlak mı edəcəksən? Biz istəsəydik göydən onlara elə bir əlamət göndərərdik ki, onun önündə başları itayətkarlıqla əylərdi. Mərhəmətli Allahdan onlara elə bir ayə gəlməz ki, ondan üz çevirməsinlər. Onlar ayələri uydurma saydılar. Məsxəriyə qoyduqlarının xəbəri onlara yetişəcəkdir. Yoxsa onlar yer üzündə cürbəcür gözəl bitkilər bitirdiyimizi görmürlərmi? Həqiqətən də bunda bir əlamət vardır. Lakin onların əksəriyyəti mömin olmadı. Bəli, sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Bir zaman Rəbbin Musaya demişdi, Get o zalım qövmün, Firon xalqının yanına, onlar qorxmurlarmı? Musa dedi, Ey Rəbbim, qorxuram ki, onlar məni yalançı hesab edələr. Belə olduqda ürəyim sıxılar, dilim də söz tutmaz. Buna görə Haruna da vəh göndər. Onların məndən əvəzini çıxmaq istədikləri bir günahım da var. Buna görə məni öldürəcəklərindən qorxuram. Allah dedi, Xeyr, bu mümkün deyil. İkiniz də möcüzələrimizlə onların yanına gedin. Şübhəsiz ki, biz də sizinliyik. Hər şeyi eşidirik. Fironun yanına gedib deyin, Biz aləmlərin Rəbbinin elçiləriyik. İsrail oğullarını bizimlə birgə burax. Firon dedi, Biz səni körpə ikən götürüb saxlayıb, boya başa çatdırmadıqmı? Sən ömrünün bəzi illərini bizimlə yaşamadınmı? Elədiyin pis əməli də elədin. Doğrudan da sən bir nankorsan. Musa dedi, mən onu edəndə nadan olmuşam. Mən sizdən qorxduğum üçün yanınızdan qaçıb getdim. Amma sonradan Rəbbim mənə hökmranlıq verdi və məni elçilərdən etdi. Başıma qalxdığın o nemətin də İsrail oğullarını özünə kölə etməyindir. Firon dedi, aləmlərin Rəbbi nədir? Musa dedi, əgər yəqinliklə inanırsınızsa, bilin ki, o, göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir. Firon ətrafındakılara dedi, onun nə danışdığını eşitmirsinizmi? Musa dedi, o sizin də, ulu babalarınızın da Rəbbidir. Firon dedi, sizə göndərilmiş bu elçi sözsüz ki, dəlidir. Musa dedi, əgər anlayırsınızsa, bilin ki, o, şərqin, qərbin və bunların arasında olanların Rəbbidir. Firon dedi, əgər məndən başqasına sitayiş etsən, səni məhbusların yanına ataram. Musa dedi, bəs sənə açıq-aşkar bir şey göstərsəm necə? Firon dedi, əgər doğru danışanlardansansa, göstər onu. Musa əsasını yerə atınca, o dərhal dönüb açıq-aşkar bir ilana çevrildi. Əlini qoynundan çıxardan kimi o, baxanların gözü qabağında ağappaq nur saçan bir əl oldu. Firon ətrafındakı zadəganlara dedi, həqiqətən də bu, bilikli bir sehirbazdır. O, öz sehri ilə sizi torpağınızdan çıxartmaq istəyir. Nə təklif edirsiniz? Onlar dedilər, onu qardaşı ilə bir qədər gözlət və şəhərlərə adam yığanlar göndər ki, bütün bilikli sehirbazları sənin yanına gətirsinlər. Beləliklə, sehirbazlar bəlli bir günün müəyyən edilmiş vaxtında toplandılar. Cəmaata deyildi, siz də yığışırsınızmı? Əgər sehirbazlar qalib gəlsələr, ola bilsin ki, biz də onlara tabi olaq. Sehirbazlar gələn kimi Firona dedilər, əgər qalib gəlsək, bizə mükafat veriləcəkmi? Firon dedi, bəli, belə olacağı təqdirdə sizi özümə yaxın adamlardan edəcəyəm. Musa onlara dedi, nə atacaqsınızsa atın. Onlar iplərini və əsalarını yerə atıb, Fironun qüdrətinə and olsun ki, biz qalib gələcəyik dedilər. Sonra Musa əsasını attı və əsa onların düzəltdikləri şeyləri uddu. Sehirbazlar səcdiyə qapandılar və dedilər, biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə, Musanın və Harunun Rəbbinə. Firon dedi, mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman mı gətirdiniz? Şübhəsiz ki, o sizə sehr öyrədən böyüyünüzdür. Tezliklə biləcəksiniz, mən sizin əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəstirib, hamınızı çarmıxa çəkdirəcəyəm. Onlar dedilər, zərər yox, biz onsuz da öz Rəbbimizə qayıdacağıq. Biz Firon xalqı arasından ilk iman gətirənlər olduğumuza görə Rəbbimizdən günahlarımızı bağışlayacağını umuruq. Biz Musaya qullarımla birlikdə gecə yola çıx, çünki siz təqib olunacaqsınız deyə vəhy etdik. Firon şəhərlərə əskər toplayanlar göndərdi. O dedi, bunlar kiçik bir dəstədir. Onlar bizi qəzəbləndirmişlər. Biz hamımız ayıq-sayıq olmalıyıq. Biz o zalım tayfanı bağlardan və çeşmələrdən çıxartdıq. Xəzinələrdən və gözəl yerlərdən də qovduq. Beləcə, biz İsrail oğullarını o yerlərə varis etdik. Günəş üfüqdən qalxarkən, Firon öz əskərləri ilə onları izləməyə başladılar. İki dəstə bir-birini görüncə, Musanın səhabələri, biz yaxalanacağıq, dedilər. Musa dedi, xeyr, Rəbbim mənimlədir, o mənə doğru yol göstərəcəkdir. Biz Musaya, əsanla dənizə vur deyə vəhy etdik. Dəniz dərhal yarıldı, 12 yol açıldı və hər biri nəhəng bir dağ kimi oldu. O birilərini də ora yaxınlaşdırdıq. Musa və onunla birlikdə olanların hamısını xilas etdik. O birilərini isə suya qərq etdik. Şübhəsiz ki, bu hekayətdə bir ibrət vardır. Lakin onların çoxu iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Onlara İbrahimin əhvalatını da oxu. Bir zaman o öz atasına və tayfasına nəyə ibadət edirsiniz demişdi. Onlar dedilər, biz bütlərə ibadət edir və onlara tapınmaqda davam edirik. O dedi, onlara yalvardığınız zaman sizi eşidirlərmi? Yaxud sizə xeyir və ya zərər verirlərmi? Onlar dedilər, xeyir, amma biz öz atalarımızın belə etdiklərini gördük. O dedi, siz nəyə ibadət etdiyinizi görürsünüzmü? Həm siz, həm də ulu babalarınız. Aləmlərin Rəbbindən başqa onların hamısı mənim düşmənimdir. O Rəbb ki, məni yaratmış və məni doğru yola yönəltmişdir. O Rəbb ki, məni yedirdir və içirdir. O Rəbb ki, xəstələndiyim zaman mənə şəfa verir. O Rəbb ki, məni öldürəcək, sonra dirildəcəkdir. O Rəbb ki, haqq hesab günü xətalarımı bağışlayacağını ondan umuram. Ey Rəbbim, mənə hikmət ver və məni əməli salihlərə qovuşdur. Sonra gələnlər arasında həmişə yad edilim deyə, mənə yaxşı ad qismət elə. Məni nəyim bağının varislərindən et, atamı bağışla. Çünki o azanlardandır. Onların dirildiləcəyi gün məni rüsva etmə. O günkü nə var dövlət, nə də oğuluşaq bir fayda verməyəcək. Ancaq sağlam bir qəlblə Allahın huzuruna gələnlərdən başqa. Cənnət müttəqilərə yaxınlaşdırılar. Cəhənnəm də azğınlara göstərilər. Onlara deyilər, hanı sizin sitayiş etdikləriniz, Allahdan başqa pənah apardıqlarınız? Onlar sizə kömək edə bilərlərmi? Yaxud özlərinə köməkləri dəyə bilərmi? Onlar azğınlarla birlikdə cəhənnəmə atılarlar. İblisin bütün əskərləri daha belə. Onlar orada höcətləşərək deyərlər. Allaha and olsun ki, biz açıq-aydın azğınlıq içindəydik. O vaxt ki, biz sizi aləmlərin Rəbbinə tay tuturduq. Bizi ancaq günahkarlar azdırdı. İndi isə bizim nə şəfaətçilərimiz, nə də bizə canı yanan bir dostumuz var. Bir də dünyaya qayıda bilsəydik, möminlərdən olardıq. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Nuh tayfası da elçiləri yalançı saydı. O vaxt qardaşları Nuh onlara dedi, məyər qorxmursunuz? Həqiqətən mən sizin üçün etibar edilməli bir elçiyəm. Allahdan qorxun və mənə itayət edin. Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Allahdan qorxun və mənə itayət edin. Onlar dedilər, sənə ən rəzil adamlar tabe olduğu halda biz sənə inanarıqmı? Nuh dedi, mən onların nə etdiklərini bilmirəm. Onların haqqı hesabı yalnız Rəbbimə aiddir. Kaş başa düşəydiniz. Mən iman gətirənləri qovan deyiləm. Mən yalnız açıq-aşkar bir qorxudanam. Onlar dedilər, ey Nuh, əgər dəvətinə son qoymasan, mütləq daşqalaq ediləcəksən. Nuh dedi, ey Rəbbim, qövmüm məni yalançı hesab etdi. Mənimlə onların arasında qəti hökm ver. Məni və mənimlə birlikdə olan möminləri əzabdan qurtar. Biz onu və onunla birlikdə olanları yüklü gəmidə xilas etdik. Yerdə qalanları isə suya qərq etdik. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Ad tayfası da elçiləri yalançı saydı. O vaxt qardaşları Hud onlara dedi, məyər qorxmursunuz? Həqiqətən mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm. Allahdan qorxun və mənə itayət edin. Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Əcəba, siz hər təpədə əbəs yerə bir əlamət mi qurursunuz? Hündür binalar mı tikirsiniz? Sanki əbədi qalacaqsınız deyə qalalar mı tikirsiniz? Bir kəsi yaxaladığınız zaman qəddar hökmdar kimi yaxalayırsınız mı? Allahdan qorxun və mənə itayət edin. Bildiyiniz nemətləri sizə verəndən qorxun. O sizə heyvanat və oğuluşaq verdi. Üstəlik bağlar və çeşmələr də əta etdi. Mən sizə üz verəcək böyük günün əzabından qorxuram. Onlar dedilər, bizə öyüd nəsihət versən də, verməsən də, bizim üçün birdir. Bu, yalnız və yalnız əvvəlkilərin adətidir. Biz əzaba düçar olan da deyilik. Onlar onu yalançı saydılar. Biz də onları məhv etdik. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Səmud tayfası da elçiləri yalançı saydı. O vaxt qardaşları Salih onlara dedi, məyər qorxmursunuz? Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm. Allahdan qorxun və mənə itayət edin. Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Məyər siz burada olanların içində sərbəst buraxılacaqsınız? Bağlar və bulaqlar içində, əkinlər və yumşaq meyvəli xurmalıqlar içində arxayınlıqla qalacaqsınız? Dağlardan məharətlə evlər yonub düzəldəcəksiniz? Allahdan qorxun və mənə itayət edin. Həddi aşanların əmrinə tabe olmayın. Onlar yer üzündə fəsad törədir və özlərini günahdan təmizləmirlər. Onlar dedilər, sən yalnız və yalnız sehirlənmişlərdənsən. Sən də bizim kimi ancaq bir insansan. Əgər doğru danışanlardansansa, bizə bir möcüzə göstər. Salih dedi, möcüzə bu dişi dəvədir. Onun da, sizin də müəyyən edilmiş vaxtlarda su içmək haqqınız vardır. Bir gün o su içməli, bir gün də siz içməlisiniz. Ona heç bir pislik etməyin, yoxsa böyük günün əzabı sizi yaxalayar. Onlar dəvənin diz vətərini kəsdilər, sonra da peşman oldular. Əzab onları yaxaladı. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Lut tayfası da elçiləri yalançı saydı. O vaxt qardaşları Lut onlara dedi, məyər qorxmursunuz? Həqiqətən mən sizin üçün etibar edilməli bir elçiyəm. Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Doğrudanmı siz insanlar içində ancaq kişilərlə yaxınlıq edir və Rəbbinizin sizin üçün yaratdığı qadınlarınızı tərk edirsiniz? Siz həqiqətən də həddi aşan adamlarsınız. Onlar dedilər, ey Lut, əgər təbliğatına son qoymasan, mütləq qovulanlardan olacaqsan. O dedi, mən sizin əməllərinizə nifrət edənlərdənəm. Ey Rəbbim, məni və ailəmi onların tutduqları işdən xilas et. Biz onu və onun bütün ailəsini xilas etdik. Geridə qalanlar arasındakı yaşlı qadından başqa. Sonra da o birilərini darmadağın etdik. Biz onların üstünə daşlardan yağış yağdırdıq. Qorxudulanların yağışı nə yaman imiş. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Əykə əhli də elçiləri yalançı saydı. O vaxt Şüeyb onlara dedi, məyər qorxmursunuz? Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm. Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Ölçüyə tam riayət edin və əksik ölçənlərdən olmayın. Düz tərəzi ilə çəkin. İnsanların əşyalarını əksik verməyin və yer üzündə fəsad yayaraq pis işlər görməyin. Sizi və əvvəlki nəsilləri yaradandan qorxun. Onlar dedilər, sən yalnız və yalnız sehirlənmişlərdənsən. Sən də bizim kimi ancaq bir insansan. Biz səni yalançılardan biri hesab edirik. Əgər doğru danışanlardansansa, göyün bir parçasını üstümüzə endir. Şüeyb dedi, Rəbbim sizin nələr etdiyinizi daha yaxşı bilir. Onlar isə onu yalançı saydılar və buna görə də kölgəli günün əzabı onları yaxaladı. Həqiqətən, o böyük bir günün əzabı idi. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Şübhəsiz ki, bu, aləmlərin Rəbbindən nazil edilmişdir. Onu sadiq ruh Cəbrail endirdi sənin qəlbinə ki, xəbərdar edənlərdən olasan. Bu Qur'an açıq aydın ərəb dilində nazil edildi. Şübhəsiz ki, o keçmiş ümmətlərin kitablarında da xatırlanır. Məyər İsrail oğullarından olan alimlərin onu bilmələri bunlar üçün bir dəlil deyilmi? Əgər biz onu ərəb olmayanlardan birinə nazil etsəydik və o bunu onlara oxusaydı, yenə də ona iman gətirməzdilər. Biz küfrü günahkarların qəlbinə belə salırıq. Onlar ağrılı-acılı əzabı görməyənə dək ona inanmazlar. O əzab onlara özləri də hiss etmədən qəflətən gələcəkdir. Onlar deyəcəklər, bizə möhlət veriləcəkmi? Yenə də mi əzabımızın tez gəlməsini istəyirlər? Bilirsənmi, əgər onlara illərcə firavanlıq nəsib etsək, sonra vəd olunduqları əzab onlara yetişsə, onlara nəsib olmuş firavanlıq əzabımızı onlardan dəf edə bilməz. Biz heç bir kəndi onu xəbərdar edənlər olmadan məhv etmədik. Xəbərdar edənləri də öyüd nəsihət vermək üçün göndərdik. Biz əsla zalım olmamışıq. Qur'anı şeytanlar endirmədi. Onlar buna layiq deyildilər və bunu bacara da bilməzlər. Çünki onlar vəhyə qulaq asmaqdan kənar edilmişdilər. Odur ki, Allahla yanaşı başqa bir məbuda ibadət etmə, yoxsa əzaba düçar edilənlərdən olarsan. Ən yaxın qohumlarını qorxud, sənə tabe olan möminləri qanadının altına al, onlara qarşı təvəzzökar ol. Əgər onlar sənə asi olsalar, de, şübhəsiz ki, mən sizin etdiyiniz əməllərdən uzaqam. Qüdrətli və rəhimli olana təvəkkül et. O, səni namaza duranda da görür, səcdə edənlər içində hərəkət edəndə də. Həqiqətən də o, eşidəndir, biləndir. Şeytanların kimə nazil olduqlarını sizə xəbər verimmi? Onlar hər bir yalançıya və günahkara nazil olarlar. Şeytanlar vəhdən eşitdiklərini kahinlərə təlqin edirlər. Halbuki onların əksəriyyəti yalançıdır. Şairlərə gəldikdə isə onlara ancaq azğınlar uyar. Məyər görmürsənmi ki, onlar hər vadidə veyl-veyl gəzir və etmədikləri şeylərə aid söhbət açırlar. Təkcə iman sahibi olub xeyrxah əməllər edən, Allahı tez-tez yada salan və haqsızlığa məruz qaldıqdan sonra dini müdafiə edənlərdən başqa. Zalimlar isə qaydacaqları yeri mütləq biləcəklər. Ən-Nəml Qarışqalar Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Ta-Sin Bu, Qur'anın və açıq aydın bir kitabın ayələridir. Möminlərə doğru yol göstəricisi və müjdədir. O kəslərə ki, namaz qılır, zəkat verir və axirətə qətiyyətlə inanırlar. Həqiqətən, axirətə iman gətirməyənlərin bəd əməllərini onlara yaxşı kimi göstərdik. Odur ki, onlar azğınlıqları üzündən heç nə anlamadan yer üzündə veyillənirlər. Bunlar əzabı ağır olacaq kimsələrdir. Axirətdə ən çox ziyana uğrayacaq kəslər də elə onlardır. Həqiqətən, sən Qur'anı müdrik və bilən Allahdan alırsan. Bir zaman Musa öz ailəsinə, mən doğrudan da bir od gördüm. Qoy gedib ondan sizə bir xəbər və ya bir köz gətirim ki, qızınasız demişdi. Musa oraya gəlib çatanda ona nida gəldi. Odun içindəki də, ətrafındakı da mübarəkdilər. Aləmlərin Rəbbi olan Allah pak və müqəddəsdir. Ey Musa, qüdrətli, müdrik Allah mənəm. Əsanı yerə at. Musa onun ilan kimi qıvrıldığını gördükdə dönüb qaçdı və geriyə də dönmədi. Allah dedi, ey Musa, qorxma. Elçilər mənim hüzurumda qorxmazlar. Ancaq kim haqsızlıq edib, sonra da pisliyin əvəzinə yaxşılıq edərsə, bilsin ki, mən bağışlayanam, rəhimliyəm. Əlini qoynuna sal ki, əlin oradan ləkəsiz, ağappaq çıxsın. Firona və onun tayfasına göndərilən 9 möcüzədən biri budur. Həqiqətən onlar fasik bir tayfadır. Möcüzələrimiz onlara aşkar şəkildə göstərildikdə, bu, açıq-aydın bir sehirdir, dedilər. Buna qəti inandıqları halda, haqsızcasına və təşəxxüslə onları inkar etdilər. Gör, fəsad törədənlərin aqibəti necə oldu? Biz Davuda və Süleymana elm verdik. Onlar dedilər, bizi öz mömin qullarının çoxundan üstün tutan Allaha həmd olsun. Süleyman Davuda peyğəmbərlikdə varis oldu və dedi, ey insanlar, bizə quş dili öyrədildi və bizə hər şeydən verildi. Həqiqətən bu, bizə göstərilən açıq-aşkar üstünlüktür. Süleymanın cinlərdən, insanlardan və quşlardan ibarət qoşunu toplanıldı. Onlar müntəzəm şəkildə yerbəyer edildilər. Nəhayət onlar Qarışqa vadisinə gəlib çatdıqda bir qarışqa dedi, ey qarışqalar, yuvalarınıza girin ki, Süleyman və qoşunu özləri də hiss etmədən sizi tapdıyıb məhv etməsinlər. Süleyman qarışqanın bu sözünə gülümsədi və dedi, ey Rəbbim, mənə həm mənim özümə, həm də valideynlərimə əta etdiyin nemətə şükr etmək üçün, sənin razı qalacağın yaxşı əməl etmək üçün ilham ver və məni öz mərhəmətinlə əməli salih qullarına qovuşdur. Süleyman quşları nəzərdən keçirib dedi, Hüdhüdü nə üçün görmürəm? Yoxsa o burada yoxdur? O ya mənə aşkar bir dəlil gətirməlidir, ya da mən ona şiddətli bir əzab verməliyəm və yaxud da tutub boğazını üzməliyəm. Çox keçmədən Hüdhüd gəlib dedi, mən sənin bilmədiyin bir şeyi öyrəndim. Sənə səbadan doğru bir xəbər gətirmişəm. Mən onlara padişahlıq edən, özünə hər şey verilmiş və çox böyük bir taxtı olan bir qadın gördüm. Mən onun və tayfasının Allahı qoyub günəşə səcdə etdiklərinin şahidi oldum. Şeytan onların əməllərini özlərinə gözəl göstərmiş və onları haqq yoldan çıxartdığına görə haqqın yolunu tapa bilmirlər. Şeytan ona görə belə etmişdir ki, göylərdə və yerdə gizli olanı aşkara çıxardan, sizin gizlətdiklərinizi də, üzə çıxartdıqlarınızı da bilən Allaha səcdə etməsinlər. Böyük ərşin Rəbbi olan Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Süleyman dedi, baxaq görək sən doğru deyirsən, yoxsa yalançılardansan. Mənim bu məktubumu apar onların yanına at. Sonra bir qədər uzaqda dur və bax gör nə cavab verəcəklər. Qadın dedi, ey əyyanlar, mənə çox əhəmiyyətli bir məktub atıldı. O məktub Süleymandandır və onda deyilir, mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Mənə qarşı təkəbbür göstərməyin və yanıma müsəlman olaraq gəlin. Qadın dedi, ey əyyanlar, bu iş barəsində mənə məsləhət verin. Mən heç vaxt siz yanımda olmayınca qəti qərar verməmişəm. Onlar dedilər, biz böyük bir qüvvət və qüdrət sahibiyik. Buyruq isə sənindir. Nə buyuracağını özün fikirləş. Qadın dedi, hökmdarlar hər hansı bir məmləkətə soxulduqları zaman onu viran qoyar, xalqının hörmətli adamlarını da zəlil edərlər. Onlar bax belə edərlər. Mən onlara bir hədiyyə göndərəcəyəm və baxacam görüm elçilər nə ilə qayıdacaqlar. Elçilər Süleymanın yanına gəldikdə o dedi, siz mənə mal dövlətlə mi yardım edirsiniz? Allahın mənə bəxş etdiyi sizin verdiyinizdən daha yaxşıdır. Siz isə ancaq öz bəxşişlərinizlə fərəhlənirsiniz. Onların yanına qayıt. Biz onların üstünə qarşısında dura bilməyəcəkləri bir ordu ilə gəlib, onları oradan zəlil və alçalmış vəziyyətdə çıxardarıq. Süleyman dedi, ey əyyanlar, onlar müti olaraq yanıma gəlməmiş, hansınız onun taxtını mənə gətirə bilər? Cinlərdən çox qüvvətli birisi dedi, sən məclisdən qalxmamış, mən onu sənə gətirərəm. Mən bu işi görməyə çox qüvvətliyəm, etibarlıyam. Kitabdan xəbəri olan bir başqa kimsə isə belə dedi, mən onu sənə bir göz qırpımında gətirərəm. Süleyman taxtı yanında hazır durmuş görən kimi dedi, bu, Rəbbimin lütfündəndir ki, məni sınağa çəksin, görək şükr edəcəyəm, yoxsa nankor olacam. Kim şükr etsə, ancaq öz xeyrinə şükr etmiş olar. Kim də nankor olsa, bilsin ki, həqiqətən Rəbbim onun şükrünə möhtac deyildir, səxavətlidir. Süleyman dedi, onun taxtını tanınmaz hala salın, görək onu tanıyacaq və ya tanımayanlardan olacaq. Qadın gəldikdə ona, taxtın bu cürdümü deyildi. O dedi, deyəsən odur. Süleyman dedi, bizə ondan əvvəl elm verilmiş və biz müsəlman olmuşuq. Allahdan başqa tapındığı şeylər o qadını tövhiddən yayındırmışdır. Çünki o, kafir bir tayfadan idi. Qadına, saraya daxil ol deyildi. O, sarayı gördükdə onu dərin bir gölməçə hesab etdi və baldırlarını açdı. Süleyman dedi, bu, billurdan hamarlanıb düzəldilmiş bir saraydır. Qadın dedi, ey Rəbbim, mən özümə zülm etmişdim. İndi isə Süleymana tabi olub, aləmlərin Rəbbi olan Allaha təslim oldum. Biz Səmud tayfasına, Allaha ibadət edin deyə qardaşları Salehi elçi göndərdik. Onlar isə bir-biri ilə mübarizə aparan iki firqəyə bölündülər. O dedi, ey cəmatım, nə üçün yaxşılıqdan qabaq pisliyə tələsirsiniz? Nə üçün Allahdan bağışlanmağınızı diləmirsiniz? Ola bilsin ki, sizə rəhm oluna. Onlar dedilər, biz sənin və səninlə birlikdə olanların ucbatından uğursuzluğa uğradıq. Salih dedi, sizin uğursuzluğunuz Allah yanındadır. Siz sınağa çəkilən bir qövmsünüz. Şəhərdə 9 adam var idi ki, Bunlar yer üzündə fitnə fəsad törədir, yaxşı işlər görmürdülər. Onlar dedilər, bir-birinizin yanında Allaha and için ki, gecə ona və ailəsinə baskın edib öldürəcək, sonra da onun yaxın qohumuna deyəcəyik ki, biz onun ailəsinin öldürüldüyünü görməmişik və biz həqiqətən düzünü deyirik. Onlar hilə qurdular. Biz də hilə qurduq. Lakin onlar bunu hiss etmədilər. Bax gör, onların hilələrinin aqibəti necə oldu? Biz onları bütün tayfaları ilə birlikdə yerlə yeksan etdik. Haqsızlıqları üzündən viran qalmış evləri də budur. Həqiqətən bunda bilən adamlar üçün ibrət vardır. İman gətirib Allahdan qorxanları isə xilas etdik. Lutu da yada sal. Bir zaman o öz qövmünə demişdi, gözünüz görə-görə murdar iş mi görəcəksiniz? Siz qadınları qoyub şəhvətlə kişilərin yanına mı gedəcəksiniz? Yox, siz cahil bir qövmsünüz.